paano nga aking gagawin? Ako nga ba'y nahulog na sa umaga, hapon at gabi? Sa isip ko'y ikaw pa rin, di mo ba naririnig? Tibok ng puso sana ay dinggin. Bakit di pakinggan ang hangin na nagdaan? Kahit kunin ang ibon at sasabi na ikaw na maaamin sa'yo ang laman ng puso. Sana'y kapag sinabi ko, di ka magbabago. Kahit sa panaginip ay narito, kahit sa dali basta't kasama ka, ako'y kontento na. Bakit di mo pansin walihin kong pagtingin? Kapag ika'y malapit na, nais ko'y mayakap ka. Sasabihin sa'yo ang damdaming ito na mataga na sa puso ko ay natatago. Sasabihin ko mahal kita, sa puso ko'y nag-iisa. Bakit di mo pansinin kung pagtingin? Kapag ika'y malapit na, nais ko'y mayakap ka. Sasabihin sa'yo ang laman ng puso na matagal na sa puso ko ay sa puso ko.